Jeg har nettopp møtt den vakreste skapning på jord. To mørke øyne lyste mot meg, og jeg hørte et himmelsk kor. Jeg er yr, jeg er het som en varm potet. Hun satte mitt hjerte i brand. Da hun smilte og gikk, slik bare prinsesser kan. Du er litt trist, men skjønn og fin. En vakker dag skal du bli min. Jeg skal gjøre deg glad, for lett til sinns. Med hilsen fra Pelle, din trofaste prins. Jeg har alltid drømt om jenter jeg aldri kan få. Hun er den første flammen jeg har, så nå svever jeg i det blå. Jeg blir sprø, jeg blir vill, hun har tent en ild. Jeg brenner fra hodet til fot. Tør jeg å fri, vet jeg hva hun vil si. Men først må jeg samle mot. Du er litt trist, men skjønn og fin. En vakker dag skal du bli min. Jeg skal gjøre deg glad og lett til sinns. Med hilsen fra Pelle, din trofaste prins. Tror du at mamma vil like denne såkalte prinsessen din? Det viktigste er vel at jeg liker henne. Ja da, men... Ikke noe men. Lillebroren hennes har gått seg bort et eller annet sted her i bukta. Hun er redd for at han er i livsfare. Vi må hjelpe henne å finne ham før noen andre gjør det. Ja, Pelle! Nå vil jeg ikke høre et eneste menn til fra deg. Kom, la oss prøve å finne guttungen. Ja da, Pelle! Pelle og Pysa forsvinner i mørket, og unngår så vidt å bli sett av Marco og Malena. De har banet seg vei gjennom jungelen, og ropt Pelle og Pysa av full hals, uten å få et eneste svar. Det de ikke vet, er at sjørøverskuta Den sorte dame akkurat samtidig glir innover mot land med selveste kaptein Sabeltann ombord. Han står i baugen og speider innover mot Shangri-La. Hvor er mine to stakkars sønner? De pleier aldri å gå noe sted uten å si ifra til meg. De dukker nok opp igjen. Se, Marco. Bildet av Pelle og Pysa ligger på bakken. Noen har vært her mens vi har vært borte. Diamanten er borte. Maga Khan har tatt han med seg. Nå kan ingen stanse han. Pelle og Pysa må være havnet i klørne på den forferdelige tyrannen. Mine uskyldige sønner. Hva skal vi gjøre? Jeg er fortapt hvis Maga Khan får tag i meg. Er det ingen som kan hjelpe oss? Det finnes ingen hjelp å få. Vi må greie oss selv. Du får bli her, Marco. Jeg gjør hva som helst for å befri Pelle og Pysa fra den ondskapsfulle mannen. Men jeg vil være med deg. Ikke tale om. Maga Khan er ikke noe godt selskap for en guttunge. Tenk om jeg hadde vært kongen på havet. Da skulle Maga Khan fått seg en lærepenge. Dagdrømmer åpner ikke dørene til Maga Khans fangehull. Vi må se hva jeg kan gjøre for mine stakkars sønner. Malena er i krigshumør. Hun undersøker korden sin, trekker pistolen og løper av gårde over hengebroa. Marco blir stående igjen alene på stranden. Han dagdrømmer og ser ikke at sjørøverskuta Den sorte dame glir stadig nærmere. Han ser heller ikke at en sortkledd sjørøverkonge går i lettbåten og blir rodd innover mot Shangri-La av en av sine menn.